ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जाय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तात्पर्य, ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतया ब्रह्म में लीन है। अधोक्षज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लंघ जाता है। भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव के परे है, किंतु वे निष्ठावन भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। चूंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे, अतएव मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर सहित उन्हें धन्यवाद दिया। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमको एक उपदेश देते हैं, जिन्होंने बहुत तात्पर्यों में दिए थे। श्रील प्रभुपाद बार बार इस विषय पर चर्चा की, क्योंकि इसी विषय समझने से कृष्ण भक्ति सरलता से प्राप्त होती है, और यदि यही विषय को समझना नहीं है तो कृष्ण भक्ति हम जितने भी जप तप पाठ इत्यादि करेंगे तो प्राप्त कभी नहीं होगी। तो क्या समझना है कि भगवान जड़ इंद्रियों की अनुभूति के अतीत है, तो फिर भी भगवान उनकी दया से श्रद्धालु निष्ठावान भक्तों को प्रदर्शन करते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है जो प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद बार बार बोले। वो श्लोक क्या है? और कोई दूसरे? आप पंडित है, हम जानते हैं आपको मालूम है। कोई दूसरे? एक साथ बोलो। अच्छा, श्री कृष्ण नाम आदि, अर्थात कृष्ण नाम गुण रूप लीला परिका धाम शक्तियां इत्यादि। अच्छा, श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियाय, जड़ इंद्रियों के द्वारा अनुभव करना संभव नहीं है। तो यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते कि भगवान श्री कृष्ण सच्चित आनंदमय है, तो कृष्ण भक्ति करके भी तो वो भक्ति नहीं होगी। जप अर्चन सेवा इत्यादि करके भी वो भक्ति तो भक्ति नहीं होगी। भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति। और ये नौ विधान के अलावा और बहुत भी करना है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। श्रील रूप गोस्वामी 64 भक्ति अंग का उल्लेख किया है। और वास्तव में भक्ति अनेक अनेक प्रकार से करना है, परंतु श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करके भी वो सच्चाई भक्ति नहीं होगी यदि हम नहीं समझते हैं अथवा स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान सच्चिदानंदमय है, वे कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वे भौतिक प्रकृति के नियमों से प्रभावित और संचारित नहीं है, वे सदैव सर्वथा प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से अतीत है। वे ही गुणेश्वर है, वे उनकी दैवी शक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, वे सदैव उनकी सचित आनंदमय अवस्था में रहते हैं। तो यदि हमारा विचार अथवा धारणा है कि कृष्णा एक राज क्षत्रिय या गोपालक थे या एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे या एक दार्शनिक थे, भगवद गीता बहुत अच्छा दर्शन है, मैं भी दार्शनिक हूं, या कृष्णा ऐसे कोई व्यक्ति कभी नहीं था, ये खाली मिथोलॉजी है, मिथ्या है। तो ये सब भूल धारणा लेके श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करके भी वो भक्ति सच्चाई भक्ति नहीं होगी। और यदि हमारा विचार है कि कृष्ण ही भगवान है और भगवान का कार्य है, कर्तव्य है मुझको भौतिक आशीषों और भौतिक सुविधाओं को देना, मुझको देना, तो मैं भक्ति करता हूं और विनिमय में भगवान का कर्तव्य है मुझको मेरे सब प्रकार के वंचित वस्तुओं को देना, तो ये सब भूल धारणा या एक भूल धारणा अगर हो वो भक्ति तो सच्चाई भक्ति नहीं होती है। इसलिए ब्रह्म विज्ञान के अनुभवी के व्यक्ति, ब्रह्मविद व्यक्ति से श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मविद का मतलब जो परम सत्य को साक्षात्कार करते हैं और अनुभव करते हैं, जो भगवान जैसे सच्चित आनंदमय अवस्था पर स्थित है, तो वो ब्रह्म साक्षात्कार, तो पूर्ण ब्रह्म साक्षात्कार होना चाहिए। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब क्या है? जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अतीत, वो अवस्था ब्रह्म अवस्था बोलते। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानते हैं वो व्यक्ति भी ब्रह्म बन जाते हैं। तो जिनका साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, इस श्रुति वाक्य ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इस श्रुति वाक्य लेके एक और भी भूल धारणा करते हैं कि ब्रह्म का मतलब जो बृहत है, जो सर्वोच्च है। तो मैं ब्रह्मलीन हूं, ब्रह्मविद हूं, तो इसका अर्थ है मैं ब्रह्म को समझने से मैं स्वयं भगवान बन गया हूं। तो ये ब्रह्म साक्षात्कार, तो वास्तव में ये ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है, वो माया, भौतिक माया का एक और वर्ग। ब्रह्म का मतलब क्या है? जो सत्यम है। तो सत्य नहीं है कि जीव सर्वोत्तम है, सत्य है कि जीव सच्चित आनंदमय है, परंतु परम ब्रह्म, जीव जो ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब सच्चित आनंदमय, तो जीव जो सच्चित आनंदमय है फिर भी अणु है और भगवान विभू है, महान। तो ब्रह्मा का मतलब बृहत और बृहत्तमम सर्वोत्तम, भगवान के अंश है जीव, इसलिए जीव भी ब्रह्म बोल सकते हैं। तो फिर भी भगवान और भगवान विभू है, महान। तो ब्रह्म का मतलब बृहत और बृहत्तमम सर्वोत्तम, भगवान के अंश है जीव, इसलिए जीव भी ब्रह्म बोल सकते हैं। तो फिर भी भगवान और जीव में भेद है। तो इसको समझना कि भगवान त्रिगुणों के परे है और जीव भी मुक्तावस्था में त्रिगुणों के परे है, और वो मुक्त अवस्था है जीव का स्वीकार करना कि मैं बृहत्तमम भगवान सच्चित आनंदमय मूर्ति कृष्ण के क्षुद्र अंश और सेवक हूं, वो जीव के लिए ब्रह्म साक्षात्कार है। तो ब्रह्मविद व्यक्ति इस शब्द का अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त। शब्दे परे च निष्णातम रमण्य परमाश रमण्य उपमाशय। जो वेद शास्त्र का अर्थ में पूरा तन्मय है और ब्रह्मण्य उपमाशय और ब्रह्म परम सत्य कृष्णा के आश्रय में है। कैसे? परंपरा विधि के द्वारा। तो ऐसे ब्रह्म साक्षात का ब्रह्मविद व्यक्ति का श्रीमुख श्रवण करने से हम श्रवण करेंगे कैसे भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि। तो सब कुछ भौतिक प्रकृति का स्पर्श से बहुत दूर है। ये सभी वस्तुओं संपूर्ण चिन्मय है। तो भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद गौरंग, तो एक साधारण शब्द जैसे सुन जाते हैं। हम जीवा और ओष्ठों को चलाने से अनेक प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। हम हरे कृष्ण भी बोल सकते हैं और कोका कोला भी बोल सकते हैं। तो इसलिए साधारण विचार में तो कृष्ण नाम और सभी कृष्ण नाम तो एक साधारण शब्द है। हम कोका कोला भी बोल सकते हरे कृष्ण बोल सकते। तो हरे कृष्ण यही शब्द का क्या विशिष्ट है, क्या महत्व है? तो महत्व है कि नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनवान नाम नामिनो हो। भगवान कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, नाम और नामी अभिन्न। वो नाम सच्चिदानंदमय है, चिंतामणि है। भगवान जैसे हमको सभी प्रकार के आशीष दे सकते हैं, तो कृष्ण नाम भी है, क्योंकि कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, वो नाम ही कृष्ण। जय नाम श्री कृष्ण भज निष्ठ कर, नाम वो नाम कृष्ण ही है। इसलिए एक उपदेश है, तो नाम भजन निष्ठा के सहित करो। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये सभी शब्दों के बहुत गहरे अर्थ है। चैतन्य चिन्मय और रस विग्रह है। वो कृष्ण नाम कृष्ण जैसे पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त भी है। पूर्ण कृष्ण पूर्ण है, नाम भी पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त। इस शब्द हमारे भूमिरापो नलो वायो खंगमलो बुद्धिरेव च अहंका अष्ट भौतिक पदार्थों से घटित शरीर से हम कृष्ण नाम निकालते हैं, उच्चारण करते हैं, परंतु वो नाम कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यदि मन में भूल धारणा है कि ये नाम एक भौतिक शब्द है, तो वो शब्द जो निश्रित है वो भौतिक होगा। भगवान श्री कृष्ण सदैव त्रिगुण अतीत है, परंतु ये यथांग मांग प्रपद्यन्ते थांग स्थितैव पचामि अहम्। हम जैसे भगवान से व्यवहार करते तो वैसे भगवान हमारे साथ परस्पर व्यवहार करते हैं। यदि हम विचार करते हैं कि कृष्णा एक साधारण व्यक्ति है, तो हमारे नजर में खेल में कृष्ण एक साधारण व्यक्ति होंगे, दुर्योधन जैसे। वो यही खाली एक उदाहरण है, असंख्य उदाहरण है, एक ही दुर्योधन। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों एक साथ पृथ्वी में रहते थे एक ही समय, दोनों अनेक अनेक बार भगवान कृष्ण का दर्शन करने का अवसर मिले, परंतु दुर्योधन का विचार में कृष्ण एक साधारण व्यक्ति था और युधिष्ठिर महाराज का विचार में भगवान कृष्ण मेरे परम प्रिय प्रभु है। तो दोनों उनके दोनों आंखों से भगवान की आकृति बारंबार दर्शन किए, परंतु दुर्योधन का विचार में कृष्ण एक साधारण व्यक्ति और युधिष्ठिर महाराज का विचार में, प्रेम विचार में कृष्ण परिपूर्ण परमेश्वर भगवान थे। तो दुर्योधन कृष्ण भगवान, एक बार दुर्योधन ने भगवान कृष्ण दुर्योधन को सूचित करना और आश्वस्त करना कि मैं ही भगवान हूं, कृष्ण भगवान है, इसलिए दुर्योधन को उनके अनेक अनेक रूप देखा है। फिर भी दुर्योधन का विश्वास नहीं था कि कृष्ण ही भगवान है। वो सोचे कि ये कुछ क्या है, चमत्कारी जादू दिखाते हैं, तो ये सब चमत्कारी नहीं देख के भी युधिष्ठिर महाराज का पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण ही भगवान है। तो यदि हमको चाहिए कि हम कृष्ण भगवान जैसे ग्रहण कर सकते, और यदि हम अनिच्छुक हैं तो हम कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है इस प्रकार का विचार कर सकते हैं। तो हमारा विचार में यदि भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है तो वो हमारी धारणा होगी और हमारे लिए भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति होंगे, लेकिन इसका फल होगा पुनर्जन्म, सदैव संसार चक्र में परिभ्रमण करना। और जिनकी श्रद्धा है कि कृष्ण भगवान अधोक्षज है, त्रिगुण अतीत है, परिपूर्ण परमेश्वर प्रभु भगवान है, तो उनके लिए फल पृथक है, फल है जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न मामेति। फल होते हैं कि वे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होते, वे भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनके सानिध्य में गोलोक धाम में आनंद चिन्मय रस लीला में भाग लेते हैं। तो क्या है, खाली अपना मत के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि हम को चाहिए कृष्ण भगवान होंगे, या यदि हम चाहिए तो कृष्ण भगवान नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। कृष्ण ही भगवान है, यही सत्य है। तो यदि हम इस सत्य वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम सदैव इस मिथ्य जगत मिथ्या माया में रहेंगे। तो कृष्ण ही भगवान है, और जो इच्छुक है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करेंगे, वे श्रद्धा के सहित इस श्रीमद् भागवत ब्रह्मविद परम ब्रह्मविद पूर्ण ब्रह्मविद भक्तों से श्रवण करते हैं। तो कैसे भगवान कृष्ण त्रिगुण अतीत है, कैसे वे सदैव गोलोक में निवास करते हैं, आनंद चिन्मय रस, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्याखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं वचामि। उनकी लीला भौतिक भोग विलास जनित कर्म फल सृष्टि करना और भोग करना, उस प्रकार का दुग्मय कार्य नहीं है। भगवान कृष्ण की लीला उनकी लीला शक्ति से संचारित होते हैं, वे सदैव उनके पार्षदगण के साथ में गोलोक धाम में रहते हैं, और उनकी अचिंच्य शक्ति से वे सदैव भी इस भौतिक जगत में प्रत्येक अणु में प्रवेश करते हैं और परमात्मा के रूप में इस भौतिक जगत का पालन करते हैं। तो ये कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है, सब कुछ जो वे कहते हैं वो ही अचिंत्य है। अचिंत्य अधोक्षज ये सभी शब्दों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अचिंत्य का अर्थ यही है कि हमारी सीमित बुद्धि से कृष्ण तत्व बोध करना संभव नहीं। जैसे कल दो तीन छात्रों ने पूछे कि क्या प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, पुनर्जन्म होते प्रमाण क्या है, भगवान है, भगवान की अस्तित्व है, क्या प्रमाण है। तो क्या प्रमाण है, हमारी बुद्धि सीमित है, तो सीमित बुद्धि से भगवान को समझना कैसे संभव। तो भगवान को समझने के लिए तो सर्वप्रथम स्वीकार करना चाहिए कि मैं जीव हूं, अति तुच्छ हूं और मेरा सामर्थ्य नहीं है भगवान को समझना। तो ये दैन्य भाव कि मैं बहुत दीन हूं, भगवान नियंत्रण है, मैं उनके नियंत्रण में हूं, वे अति महान है, मैं अति तुच्छ हूं। तो इस भावना प्रकट करने से भगवान दयालु होते हैं और उनके शुद्ध भक्तों के हृदय में आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार प्रकाश करते हैं। तो हम साधारण काम क्रोध लोभ आदि से दूषित इंद्रियों को भगवान को समझ नहीं सकते, तो सेवन मुखे ही जीवा दो जीवा। तो पहले इंद्रिय की शुद्धि, जीवा की शुद्धि होना चाहिए भगवान का नाम लेने से और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से। तो भावना यदि सेवन मुख हो और जीवादि इंद्रियों भगवान की सेवा में लगन है तो भगवान वो सही भक्तों का हृदय में वो सब गुह्य तत्वों, कृष्ण नाम क्या है, कृष्ण रूप क्या है, कृष्ण लीला क्या है, तो सब प्रकाश करते हैं। तो स्वयं की चेष्टा से भगवान को समझना संभव नहीं है, फिर भी चेष्टा करना चाहिए। वो चेष्टा क्या है? चेष्टा करना चाहिए कि मैं अनाधिकारी होने के पर यदि मैं प्रयास करते हूं भगवान की सेवा करना परंपरा विधि के द्वारा, तो भगवान दयालु है, विशेषकर उनके भक्तों के प्रति बहुत स्नेह करते हैं, तो भगवान अवश्य ही बहुत ही प्रसन्न होंगे मेरी क्षुद्र चेष्टा से और मुझको यथार्थ बुद्धि देंगे जिससे मैं उनके पास आ सकता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति थे तेषां सकृता युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वक। जो प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा में सतत नियुक्त रहते हैं तो वो शुद्ध भक्तों को यथार्थ बुद्धि देते हैं भगवान, जिससे वो भक्त भगवान के पास आ सकते हैं। तो हमारे सब इंद्रियों काम क्रोध लोभ आदि असंख्य भौतिक भोग की इच्छाएं से दूषित है, दूषित इंद्रियों शुद्ध होते हैं प्रारंभिक साधना भक्ति के द्वारा, और इस प्रकार हम धीरे धीरे अधिकार प्राप्त होते भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का राज्य में प्रवेश करना। तो ये अधोक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में और बहुत ही तात्पर्य में इस अधोक्ष शब्द का क्या अर्थ है हमको समझाए। अधोक्ष अनुभूति में प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष अधोक्ष और अप्राकृत पांच स्तर है। अधोक्ष साक्षात्कार वो ही वैकुंठ साक्षात्कार कि भगवान ही भगवान है, और उसके ऊपर भी है अप्राकृत साक्षात्कार वृंदावन लीला। तो प्रत्यक्ष भौतिक इंद्रियों के द्वारा हमारे अनुभूति बहुत सीमित होते हैं, इसलिए हम अन्य व्यक्तियों से सुनते हैं, ये परोक्ष बोलते हैं, और भी अपरोक्ष जो हम ये सब प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान लेके जो हम मन में विवेचना करते हैं अथवा जो स्वयं स्फुर्त होते हैं मन में, वो ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। तो ये सभी प्रकार का भौतिक इंद्रिय जनित ज्ञान से अतीत है अधोक्ष ज्ञान, वैकुंठ वृत्ति है। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? नाम, हाँ, नाम लेने से व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। वो नाम श्रवण के साथ लेना चाहिए। जैसे बोला कि यदि धारणा सही नहीं है तो जितने भी हम नाम लेते हैं तो भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। वो चैतन्य चरितामृत में वो एक बहुत ही प्रसिद्ध प्यार है, श्लोक है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब उत्तर न पाए कृष्ण पदे प्रेन्द्र। जैसे बहुत मायावादी कृष्ण कृष्ण बोलते, साई बाबा के तथा कथित शिष्यों भी कृष्ण नाम बोलते, लेकिन उससे आत्मशुद्धि नहीं होते, वो पूर्ण अपराध होते। तो इसलिए कृष्ण नाम शुद्ध भक्तों से त्रिनादपि सुनिश्चित भाव के साथ श्रवण करना वो भी एक साथ होना चाहिए। तो क्या कारण था? क्योंकि दुर्योधन का विचार था कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, तो यदि हम अस्वस्थ हो कि ये साधारण व्यक्ति है तो कैसे हम समझ लेंगे कि ये भगवान है। दुर्योधन का दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण भगवान नहीं है, दुर्योधन के लिए संभव था भगवान की भक्ति करना। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं बोला मेरी भक्ति मत करो, उसके लिए भी संभावना थी, ये उसकी इच्छा नहीं थी। बेटा बेटा अजामिल युव काल में भगवान नारायण की सेवा की, फिर उसके बाद पूरा जीवन में केवल पाप किए थे, फिर अंतिम समय अपना लड़का को पुकार के नारायण नारायण बोला, तो क्या हुआ, उस समय बहुत भयभीत होने से उस समय उनकी युवकालीन भक्ति का स्मरण मन में वापस आया और कि वो नारायण जो अजामिल युवकाल में सेवा किए तो वो धारणा मन में आई थी और कि उसके पहले अजामिल भक्ति सच्चाई भक्ति की, उसलिए भगवान अजामिल का उदाहरण किए थे। ऐसे वो भगवान नारायण परमात्मा के रूप में अजामिल को प्रेरणा किया, उनका अंतिम संतान नारायण को वो नाम रखना उसको। तो अजामिल बार बार अपना पुत्र को पुकार के नारायण नारायण नारायण बोला, तो वो नाम अपराध नहीं था। यदि हम साईं बाबा को चिंतन करके नारायण नारायण नारायण बोलते वो नाम अपराध है, लेकिन उस समय अजामिल का ज्ञान पूरा आच्छादित था और नारायण नारायण बोल के ज्ञान नहीं था कि नारायण भगवान है, तो फिर भी बार बार नारायण नारायण बोलो, तो पापी थे लेकिन अपराधी नहीं थे। तो इसलिए नामाभास, आभास का मतलब छाया जैसे, नाम आभास का फल मिले। और चूंकि युवकाल में भक्ति की तो उसलिए वो भक्ति का फल मिला अंत में। और क्या हुआ, ये चार विष्णु दूतों का दर्शन प्राप्त करके अजामिल उस समय मुक्ति नहीं मिली, तो अवसर मिले कि वो मृत्यु से बचाए गए और विष्णु दूतों से अवसर मिला भक्ति करना। तो उस समय घर चढ़ के अजामिल हरिद्वार जाके भक्ति किए थे और उसके कुछ समय के बाद वो चार विष्णु दूतों वापस आए थे और अजामिल को सीधे वैकुंठ लेके गए। तो ये सब रहस्य अच्छी तरह समझना चाहिए। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तो ठीक है तो पूरे जीवन में मैं अजामिल जैसे पापाचार करूंगा और मृत्यु का समय एक बार नारायण कहूंगा, तो ऐसे नहीं हो। यदि हम ऐसे विचार करेंगे तो हम और घर और ज्यादा गहरे से घर नरक में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो ही अपराध है। नाम नो बल अध्यस्य ही पाप बुद्धि, कि मैं पाप करूंगा और बाद में नाम का बल से पाप फल से मुक्त होऊंगा, ये बड़ा अपराध है। और क्या, हरे कृष्ण।